السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. أمبالة المليزة هكا ولله الحمد نكت قيال مام مني أمبالة واجب كو إسلام كو فنية وزواو واجب كفائي نفراغ كفاية نفراغ يكتشل زيانة ولله الحمد والمنة. فرصة كما هي ألقوا كيتمية متنويت محمد صلى الله عليه وسلم لكي حديث يتاجى الإمام المسلم رحمه الله تعالى وأن بنمتم صلى الله عليه وسلم ولقوا كزيكا يهيب مجانا ما صحب واكي في بقيع الغرقد كتك مكبوري بقيعي وليجا ميتي يعني غرقد masahaba walikuwa wameketi chini wakisema wakaanna ala ruusina tayr, kana kwamba juu ya vichwa vyetu wametua ndege, jinsi tulivyokuwa tumetulia tukimsikiliza bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sasa kwa kuwa katika kila maeneo kuna mazungumzo yake, hapa kadhalika kutakuwa na mazungumzo ya kunasihiana na kukumbushana juu ya akhira. Tayari mzee wetu Khamis tumeshamweka katika nyumba yake, lakini sisi ambao tumemleta hapa, je, tunawaidhika nini katika hili? Tunapata funzo gani katika hili? Kwa sababu masahaba kama vile Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu alikuwa akiwaambia wanafunzi wake, i'tabiru bighayrikum qabla an ya'tabira ghayrukum bikum, chukueni mazingatio kwa wenzenu kabla ya wengine kuchukua mazingatio kwenu nyinyi. Hapa kwa yale waliosihi kutoka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuna maswali matatu, maswali ambayo ataulizwa maiti yeyote. Na maswali matatu: ataulizwa dini yake, ataulizwa mtume wake, ataulizwa mola wake. Akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, ama mu'min wa kweli atakapoulizwa wasemaje juu ya huyu mtu aliyetumwa kwenu, atajibu muumini wa kweli atasema, huyo Muhammadun Rasulullah, ni Muhammad mtume wa Allah, jaana bil bayyinat, anatujia na aya zilizokuwa wazi, fa amanna bihi, sisi tukamwamini Muhammadi huyo, wattabanahu, na tukamfuata Muhammadi huyo sallallahu alayhi wasallam. Sasa wewe ambaye unaamini imani ya jumla kumwamini bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, alafu ukashindwa kumfuata yeye sallallahu alaihi wasallam katika yale ambayo amekuja nayo, fahamu kwamba huwezi ukajibu haya maswali, huwezi ukajibu haya maswali hata kama utakaririshwa, hata kama utaandikiwa majawabu kaekewa kwenye sanda yako. Waliokuwa hai wanafanya jitihada kwa huruma zao kukuambia, fulani bin fulani, wakakutaja kwa jina lako. Hii ni jitihada yao na huruma zao kwa ndugu yao. Lakini ukweli wa mambo, ndugu zangu, ni katika imani, mait kuna mahala tu ndipo anaposikia juu, kulikobaki maiti hasikii. Kuna sehemu maiti anasikia ya juu, anapoekwa kwenye kaburi lake, baada ya mazingira hayo hasikii tena ya juu. Nasema ni huruma za waliokuwa hai. Lakini tukiangalia maandiko na mafunzo, basi haya hayapo katika sharia. Ushahidi katika hilo, imesihi hadithi kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba baada ya kuzikwa maiti wakaondoka wale waliomsindikiza pale, maiti huyu anafunuliwa na Allah, fayasma'u qar'an alihim, atasikia milio ya miguu yao wanapoondoka, kana kwamba anaambiwa wale waliokuleta wameshakuacha. Na ikifikia hatua hiyo, Allah ndipo anapowatuma munkara wa nakir. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, fayuqidanihi, watamketisha akae kitako, kisha watamuuliza maswali. Kwa hiyo hii hadithi kiangalia kwamba atarudishiwa usikivu pale wanapoondoka watu, ina maana kule kabla ya pale hakuwa akisikia, ina maana baada ya pale hataendelea kusikia. Ikaja tofauti ya wanawazuoni, je, tukiwatolea salamu sasa makaburini? Sisi Waislamu tumefunzwa tukwenda kwenye makaburi, tuna adabu zetu. Miongoni mwa adabu za kuingia kwenye makaburi ya Waislamu, wasalimie, waombe dua, jambo ambalo kwamba wengi katika sisi hatufahamu. Yaani kuangalia wangapi, ukiwauliza wangapi katika sisi anaweza kusoma dua ya makaburini kwa Waislamu, na dua dhidi ya makafiri kwenye makaburi yao. Kwenye makaburi ya Waislamu ukipita usalimie na uombe dua. Kwenye makaburi ya wasio kwa Waislamu kuna dua imefunzwa na Mtume pia uiseme. Salamu alaykum dara qaumi mu'minin. Zimekuja kwa lafzi tofauti. Nini mmetangulia, wa inna insha Allah bikum lalahiqun. Nas'alu Allah lana wa lakum al'afiya. Amani iwe juu yenu enyi watu wa makazi ya hapa. Nini mmetutangulia, lakini sisi insha Allah tuko nyuma yenu. Tunamuomba Allah atupe afya sisi na awaafu nyinyi. Je, hata watasikia? Wakatofautiana ahli alilm wetu wa madhehebu baina, wanasema watawekewa malaika maalum wanaopokea salamu kwa niaba yao. Yote haya nazungumza ili weje, nazungumza kuleta kwamba talakini hii tunaisoma ni huruma za waliokuwa hai, lakini anasikia. Na laiti angelikuwa anasikia na ananufaika na haya tunaomwambia, wallahi alazim, wengi katika watu wangekuwa ni maasi, wakasubiria siku kama hiyo leo waombe dua. Kasikia na kajibu, ukijibu hapa tayari umefuzu. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Hii ndio fil akhirah, Allah huwathibitisha walioamin kwa qawli thabit. Qawli thabit wafasiri wanasema ni la ilaha illa Allah. La ilaha illallah si kuitamka, la ilaha illallah kuitamka, kuielewa na kuendana na kalima hii jinsi vile inavyotaka. Waislamu wanaendana na kalima hii, wanaelewa kwamba la ilaha illallah ni kalima ambayo kwamba ina shuruti kama vile shuruti za sala. Wangapi katika Waislamu wanaelewa shuruti za la ilaha illallah, na kwamba isipopatikana sharti moja katika shuruti hizo, basi la ilaha illallah haikufai, kama ambavyo ikikosekana sharti katika shurutu sala, sala haikubaliwi. Haya tunaambizana sehemu kama hizi kwa kuwa ndio mahala pake, na katika wale ambao kwamba ametufunza bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam sehemu kama hizi, tunapokuwa tumebeba jeneza mpaka tukifika hapa, Waislamu wote wawe kimya, kila mmoja atafakari ile hali iliyomkuta ndugu yake. Hakuna dhikri ya Qur'an, hakuna dhikri wala hakuna kisomo cha Qur'an. Haya yapo kwenye madhehebu zetu. Sisi hapa East Africa wa Tanzania ni mashafi'i, hatutakuwa na jambo ambalo tutamkiuka na kumtangulia Imam Shafi rahimahullah. Imam Shafi na yeye pia hatumkiuka babu yake bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, sababu Imam Shafi ni Quraysh rahimahullah ta'ala. Na kwenye madhehebu tumewekewa taratibu. Kwenye madhehebu yetu ya kishafi'i tuna wanazuoni wakubwa watatu wanaitwa shuyukhul madhhab, mashekhe kwenye madhehebu hii. Katika hao ni alimamu an-Nawawi rahimahullah. Imamu an-Nawawi ana kitabu kinaitwa al-Adhkar, anasema wa'lam anna as-sawaba ma kana alayhi as-salaf min as-sukuti hala as-sayri ma'a al-janaiz. Elewa ewe Muislamu kwamba usawa ni kwa kuzingatia ile hali waliokuwa nayo wema waliotutangulia. Ukisikia neno salaf, maana ni masahaba na matabiina na waliowafuata. Walikuwa vipi hao? wao walikuwa wakienda kimya kimya wanapopeleka na jeneza. Fala yurfa'u sawtun biqira'atin wala dhikrin wala ghayrihima, isiinuliwe sauti kwa kisomo chochote cha Qur'ani wala dhikri yoyote. Huyu ni mshafi al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kwa hiyo komanda tunafanya kwa ada na desturi, lakini hayako katika uhalisia. Hakuyafanya haya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yeye sisi ndiye ruwaza yetu, tunatakiwa tumuige na tumfuate. Ndivyo alivyotuambia Allah katika Qur'an, faqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira. Amekuwa mtume wa Allah kwenu nyinyi ni ruwaza njema, mfano mwema wa kuiga. Usimuige tu katika sala, usimuige tu katika saum, muige katika kila ibadat. Haya mazishi ni ibada, kwa hiyo lazima iendane na taratibu zote za kiibada. Ibada ikubaliwe, lazima iwe imekusanya nguzo kuu mbili, wanasema ulama, na hao ulama wanasema haya ni mashafi wenzetu, mashafi wakubwa katika madhehebu. Al-Imam Ibn Kathir, nani anamtoa Ibn Kathir katika madhehebu? Nani anamkataa Ibn Kathir kwamba si alim katika ulama wa madhehebu ya Imam Shafi'i? Lakini anasema kupitia aya Allah tabaraka wa taala inasema, faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal 'amalan saliha wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada, ambaye ana matarajio ya kukutana na Mola wake siku ya kiyama na amlipe pepo kwa mema aliyoyafanya, basi atende matendo mema na wala asimshirikishe katika ibada ya Mola wake yeyote, awe na tauhidi katika ibada zake, afanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na amuige bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam. Sisi huwa tuna ikhlas katika hili, huwa tuna ikhlas, tunajivania hivyo, lakini ndio katika hili tumfuata mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Kathir anasema wa hadha ni rukna al-amali al-mutaqabbal, na hizi mbili ndizo nguzo za amali yoyote itakayokubaliwa. Uwe umemuiga mtume la kwanza, la pili uwe na ikhlas. Kama una ikhlas alafu hukumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, haikubaliwi. Au umemfuata mtume katika hiyo kweli sallallahu alaihi wasallam, lakini huna ikhlas, umefanya kwa ria, umefanya kuonyesha watu, haikubaliwi. Huyo Allah ndugu zangu katika imani, Allah tabaraka wa taala katutaka tunasihiane, antum khaira umma ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ninyi mmekuwa ni umma bora iliyotolewa kwa watu wote, ukhrijat linnas. Wanasema ulama neno nasi ni lafdhun am yashmalu an-nas jami'a, ni neno ambalo kwamba limekusanya watu wote. Wataitwa umma wa Muhammadi, ni bora ya watu tangu alivyoumbwa Adam mpaka kiyama kisimame, ukitoa mitume na manabii. Umma bora wa watu ni umma wa Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini tunapata bora ubora huu? Ta'muruna bil ma'ruf, mnaambishana mema, mnakatazana yanayokiuka sharia. Mna muamini Allah subhanahu wa ta'ala. Nasaha fupi nilitoa lillahi rabbil alamin, nani nasemaha mbele ya mashekhe, najua wapo mashekhe hapa na mustadh, nikiwa nimejiamini kabisa na elimu ni bahari isiyokuwa na ufukwe, na mimi ni mshafi wa kimadhhab. Alhamdulillah madhhabu yetu haina ufukara wa vitabu, vitabu vipo, wanazuoni wameandika hata katika masuala haya. Kwa hiyo tuache mazoea, tufuate dini, tufuate dini, tuache mazoea, tutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema walau annahum fa'alu ma yu'afuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita wa idhan la atainahum min ladunna ajran azima wala hadainahum siratan mustaqima. Na lau kama watu watafuata yale wanayowaidhishwa, wanafuata yale mawaidha wanayopewa, hilo huwa ni bora kwa wao na litawathibitisha zaidi katika dini, na tutawapa kutoka kwetu ujio mkubwa kabisa. Tufuateni sharia.